sort of look. It's from Hai Wainwright, was one of my favorite actresses. You are playing some amazing songs tonight. Sunita ji, agar aap roz sunengi, to aapko zabardast geet aise milte hi rahenge. Gumshop aur aapki farmaish with Ray Khan on BBC Asian Network. Aur ye hamara aapse vaada hai, jo bhi hum geet lagate hain, बहुत ही सोच समझ कर इन गीतों को चुना जाता है। और हाँ, जहां तक सवाल है आखिरी घंटे का, उसके अंदर जो भी हम गीत लगाते हैं जनाब आला, वो आप चुनते हैं। वेलकम टू द सेकंड आवर ऑफ द शो। 10:04 हो चुके हैं। मैं हूँ रे खान, हमारा और आपके साथ रहेगा 12 बजे तक। और इस घंटे के अंदर क्या क्या होने वाला है,